Łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 22 czerwca. Przed chwilą minęła siódma. Pora na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Gwałtowne burze już na szczęście za nami. Trwa usuwanie ich skutków. Suwalski szpital nie przyjmuje chorych dzieci. Brakuje pielęgniarek. Andrzej Celiński dołącza do kandydatów na prezydenta stolicy. Znów grzmiało, lało i wiało, skutki opłakane. 10 osób rannych, tysiące powalonych drzew, zniszczone budynki, najwięcej na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu oraz w Wielkopolsce. W sumie 4400 razy interweniowali strażacy do północy. Wichura uszkodziła bądź też zerwała dachy na prawie 300 budynkach, w tym 185 budynkach mieszkalnych. Prawie 320 tysięcy ludzi zostało pozbawionych prądu, dodaje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej, bo ponad 244 tysiące w województwie mazowieckim, głównie w północnych regionach tego województwa oraz w okolicach Warszawy. Szkody energetyczne są cały czas usuwane. Obecnie, jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, na Mazowszu prądu nie ma około 59 tysięcy odbiorców, a w całym kraju mniej niż 180 tysięcy. Dziś burze już tylko na Pomorzu. Brakuje pielęgniarek, więc szpital w Suwałkach wstrzymuje przyjmowanie pacjentów na oddział pediatryczny. Niemal wszystkie pielęgniarki w ramach protestu są na zwolnieniach lekarskich. Te, które jeszcze pracują, nie są w stanie zapewnić najmłodszym wystarczającej opieki. Iza Kosakowska. Dzieci, które wymagają dalszej hospitalizacji, mają być przewiezione do innych ośrodków. Pozostałe będą wypisane do domów. Nie wiadomo, jak długo ta sytuacja może potrwać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już w piątek część załogi wraca ze zwolnień do pracy. Od ponad 2 miesięcy pielęgniarki z Suwalskiego Szpitala są w sporze zbiorowym z dyrekcją placówki. Personel upomina się o podwyżki. W środę obie strony rozmawiały w tej sprawie, jednak spotkanie zakończyło się fiaskiem. Dyrekcja zaproponowała pielęgniarkom 186 zł. Podwyżki. Dla tych z największym stażem dodatkowo niecałe 100 zł. Kobiety nie zgodziły się na to rozwiązanie. Kolejne rozmowy w tej sprawie wyznaczono na 5 lipca. Jeśli nie uda się dojść wtedy do porozumienia, to po podpisaniu protokołu rozbieżności może dojść do strajku. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Prokuratura, ale też policjanci z MSWiA wyjaśniają sprawę śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek przy okazji wyjazdowej narady kierownictwa lubuskiej policji w Świnoujściu. Podczas imprezy integracyjnej po naradzie zginął 47-letni antyterrorysta. Według nieoficjalnych informacji około 2 w nocy wypadł przez okno. Szef MSWiA Joachim Brudziński odwołał wczoraj najpierw komendanta i wicekomendanta lubuskiej policji, a później jeszcze 11 funkcjonariuszy. To oficerowie, którzy mieli być rano przebadani alkomatem, ale nie stawili się na badanie. A gdy przyszli później, alkomat wskazał zero. Część uczniów już wczoraj zakończyła rok szkolny, inni dzisiaj otrzymają świadectwa. Przed prawie 5 milionami młodych ludzi ponad 2 miesiące wakacji. Minister edukacji Anna Zalewska podsumowała wczoraj rok szkolnych działań. Pierwszy po wprowadzeniu reformy edukacji. Oceniła go pozytywnie. Inaczej ocenia go ZNP. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że aby zacząć rok szkolny 2017 na 2018 trzeba było sporo zmienić i dopasować. Musieliśmy oprócz prawa oświatowego również dostosować, zmienić ponad 100 rozporządzeń. Samorządy musiały stworzyć nową sieć szkół, resort musiał zdążyć z przygotowaniem podstawy programowej, a wydawnictwa z wydrukowaniem podręczników. Minister zapewniała, że resort zabezpieczył pieniądze na reformę edukacji i przypomniała, że nauczyciele otrzymali podwyżki. Anna Zalewska chwaliła się również tym, że rozpoczęło się podłączanie szkół do szerokopasmowego internetu oraz wyposażanie ich w aktywne tablice. Resort przeznaczył też 80 milionów złotych na laboratoria przedmiotowe dla szkół podstawowych. Wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego wystawił Annie Zalewskiej świadectwo. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza minister nie zasłużyła na pozytywne oceny. To nadal uznajemy za reformę nieprzemyślaną, reformę niespójną, reformę, która jest jakby wbrew interesowi systemu edukacyjnego. Ministerstwo na kolejny rok szkolny zapowiada m.in. kontynuację prac nad zmianami w szkolnictwie zawodowym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Andrzej Celiński to kolejny kandydat na prezydenta stolicy. Zgłosiła go Warszawska Rada SLD. Był działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u i uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a także były minister kultury, senator i poseł wyjaśnia, że wystartuje, by, jak mówi, przywrócić praworządność w Polsce. Po to, żeby przywrócić elementarny ład konstytucyjny. Po to, żeby Polska znowu znalazła się pośród krajów szanowanych i z których głosem liczą się największe kancelarii polityczne i który uzyskuje sympatię narodów europejskich. Lista kandydatów na prezydenta stolicy jest wciąż otwarta, wybory jesienią. Szef NATO apeluje do krajów członkowskich paktu o jedność. Jens Stoltenberg przyznał podczas wizyty w Londynie, że w ostatnich miesiącach wśród członków Sojuszu Północnoatlantyckiego były napięcia i różnice zdań. Owszem, dostrzegamy różnice między Stanami Zjednoczonymi a innymi sojusznikami w takich kwestiach jak handel, klimat czy układ nuklearny z Iranem. Istnieje też niezgoda wewnątrz Europy. Dotyczy przyszłego kierunku Unii Europejskiej, wartości i populizmu. Te różnice zdań są realne. Wieczne przetrwanie więzi transatlantyckich nie jest zagwarantowane, ale wierzę, że teraz je zachowamy. Szef NATO dodał, że jedność i solidarność należy zachować szczególnie w obliczu działań Moskwy. To był serwis Trójki. A Krzysztof Łaniewski opowie nam o sporcie. Opowiem, to był popis Chorwatów. 3-0 pokonali Argentynę i cieszą się z awansu do fazy pucharowej na piłkarskim mundialu. Pierwszy gol Rebicia padł po efektownym voleju, ale i kryminalnym błędzie bramkarza Albiceleste z Caballero. Potem kapitalnie przymierzył Modric, w końcówce formalności z bliska dopełnił Rakitic. Niepocieszeni są kibice talentu Messiego, znów przeszedł obok meczu. Argentyńczycy co prawda mają jeszcze szansę na awans, ale już nie wszystko zależy od nich. Na drugim biegunie są Francuzi. Po skromnej wygranej 1-0 z Peru i z 6 punktami na koncie są już pewni gry w 1/8 finału. O drugie miejsce walczą Dania i Australia. Wczoraj w meczu tych ekip padł remis po 1. W dużo lepszym położeniu są Duńczycy, mają 4 punkty. Australijczycy pierwszy wywalczyli wczoraj. Nasi piłkarze, jak wiadomo, z zerowym dorobkiem, ale ma się to zmienić w niedzielę. Wtedy gramy z Kolumbią. Wydaje się, że pierwsze zadanie podopieczni Adama Nawałki wykonali. Zapomnieli o przegranym meczu z Senegalem i już z chłodną głową szykują się do starcia w niedzielę. Dawid Kownacki powiedział, że piłkarze spotkali się i wspólnie ustalili, co trzeba koniecznie poprawić. Porozmawialiśmy przy jedzeniu, ale też dzień czy dwa dni po meczu już gdzieś zostawiliśmy to z tyłu głowy, bo wiedzieliśmy, że to do niczego dobrego nie będzie gdzieś prowadziło, jeżeli będziemy rozpamiętywać ten mecz z Senegalem. Powiedzieliśmy sobie, że myślimy już o następnym meczu i dla nas najważniejszy jest teraz ten mecz. Tuż przed treningiem asystent trenera Adama Nawałki, Hubert Małowiejski, zdradził, że w niedzielę na pewno dojdzie do kilku zmian w składzie i ustawieniu. Dziś wszyscy zawodnicy ćwiczyli na pełnych obrotach, łącznie z Kamilem Glikiem i Jakubem Błaszczykowskim. Soczi, Jan Kałucki. Po sprawach mundialowych szermierka i duży sukces naszych szpadzistek na Mistrzostwach Europy. Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Barbara Ruc i Aleksandra Zamachowska wywalczyły srebrny medal w turnieju drużynowym. Drogę do podium przedstawia Nelip. Czuliśmy jak burza. Zaczęłyśmy od pewnego zwycięstwa nad Finlandią. Później był pierwszy bardzo ciężki, bardzo ważny mecz w 1/8 finału z Niemkami. Wyszłyśmy na prowadzenie od pierwszych walk. Później pewne zwycięstwo w meczu z Ukrainą w półfinale. No i niestety finał praktycznie od drugiej walki przegrywałyśmy. Cały mecz musiałyśmy gonić. Ostatecznie przegrałyśmy. Brawa dla naszych dziewczyn, brawa dla Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Po zaciętym 3-setowym meczu pokonali Białorusina Miernego i Austriaka Oswalda i awansowali do półfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Halle. Kolejny serwis sportowy za godzinę, wcześniej studio mundialowe. No więc proszę Państwa, teraz powinna być informacja pogodowa, ale muszę znaleźć odpowiednią kartkę. Bo jeśli nie, to będzie pogoda bardzo niepewna, bo wymyślana. Nie, znalazłem kartkę. W całym kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, możliwe miejscami, również głównie na zachodzie i północy jeszcze burze. Oczywiście dużo chłodniej niż podczas tych upałów, które ostatnio nas nawiedziły. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w Zakopanem osiągnie 16 stopni, w Koszalinie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach 17, Szczecin, Kielce, Wrocław, Katowice, Kraków i Lublin 18, a w Bydgoszcz, Białystok i Warszawa 19. Chciałem pozdrowić pana Wojtka z Suwalszczyzny, gdzie naprawdę wypalona jest cała trawa. Wczoraj były zapowiadane burze, że poszły bokiem i trzeba było rado podlać ogródek. Od 2 miesięcy u nas nie padało.

Proszę Państwa, no właśnie, bo taki niepokój we mnie się pojawia, gdyż na naszej antenie mówiliśmy o rejsie niepodległości, mówiliśmy o Darze Młodzieży, no i wczoraj Dar Młodzieży wypłynął z niemieckiego portu Bremerhaven i popłynął dalej. Ale sztorm. Proszę Państwa, nasze informacje są takie, że były wielgachne fale pięciometrowe i że no nie wiem, mam nadzieję, że Agnieszka Szwagier jest na linii. Halo? Halo, dzień dobry, jestem. Dzień dobry, jak to z tym sztormem? Był naprawdę? Był naprawdę, to wszystko prawda. Fale rzeczywiście były pięciometrowe, a co najgorsze, niestety nie przeszło. Wciąż z nami buja. Mamy 9 stopni w skali Beauforta, więc prawie jak w tej znanej piosence. Sama mam problem z utrzymaniem równowagi, więc siedzę i staram się po prostu nie ruszać. Ale naprawdę tak buja? No buja bardzo. Na pokładzie są rozciągnięte takie liny, sztorm liny. Byliśmy wczoraj w dużym przechyle, więc te liny miały nas chronić, można było się złapać takiej liny. No i też jak rzuciło człowiekiem, no to też ta lina miała go zatrzymać, żebyśmy nie wypadali za burtę. Ja wiem, że to trochę dramatycznie brzmi, ale rzeczywiście tak było. Poproszono nas też, żebyśmy pochowali wszelkie urządzenia, laptopy, komórki, buty, bo jak zabujało statkiem, to w kajucie było prawie, że jak w pralce. A no tak, bo to wszystko fruwa. A wszystko proszę fruwa, mi powiedzieć, niestety. Bo jest taki delikatny temat, on może nie jest najbardziej stosowny w okolicach śniadania do poruszenia, ale sztorm i bujanie kojarzy się niestety z dolegliwościami. To prawda i muszę przyznać, że wczoraj na obiedzie jeszcze był komplet, a na kolacji już niestety wielu osób zabrakło. Nie wiem, co będzie dzisiaj na śniadaniu. Rzeczywiście ma pan rację, jak łatwo się domyślić w takiej sytuacji, część załogi rzeczywiście dopadła choroba morska. Choroba morska dotyka każdego. Nie ma osoby, która na morzu nie choruje, tylko pytanie, przy jakim wietrze, przy jakiej fali. To nie jest tak, że ona przychodzi od razu, nagle i w tym momencie już wiesz, że będziesz wymiotować. Wiktoria, uczestniczka rejsu niepodległości. Fala rośnie, człowiek zaczyna odczuwać mdłości. Wczoraj jak skończyliśmy wachtę po północy, to była tak zwana dojadka, czyli jeszcze poczęstunek dla nas w mesie. No i myślałem, że pójdę i normalnie się czymś poczęstuję, ale jak tam wszedłem i poczułem ten zapach jedzenia, zaczęło bujać jeszcze bardziej, to zorientowałem się, że to chyba nie jest moment na jedzenie, więc wszedłem do siebie do kubryku, który jest niedaleko tej mesy, też na dziobie. No i wtedy musiałem oddać hołd Neptunowi, zwymiotowałem. Choroba morska absolutnie nie jest kwestią siły czy odporności organizmu. Basia, żeglarka. Polega na tym, że nasz błędnik troszeczkę wariuje w sytuacji, w której pomieszczenie, w którym się znajdujemy, czy właśnie pokład wydaje nam się stabilny, a z drugiej strony jednak nasz błędnik czuje, że poruszamy się w jakimś takim bardziej lub mniej skoordynowanym falowaniu. Miałam bardzo brudny korytarz o poranku. Wczoraj po południu były takie sytuacje, że osoby wychylały się za burtę, a zadaniem bosmańskich było to, żeby ich przypinać szelkami, żeby czasami się nie wychylili za bardzo i nie wylądowali w morzu. Widziałem, że tam się ludzie przewieszali przez relingi. Andrzej Molisz, lekarz pokładowy. Większość chorowała na pokładzie, czyli w zasadzie robili tak, jak się powinno robić. No nie siedzieli gdzieś pod pokładem, tylko wychodzili na pokład, gdzie z reguły się każdy czuje lepiej. Jest to moment, w którym organizm jest naprawdę bardzo wycieńczony, dlatego no, ważne jest to, żeby się nie poddawać. Ważne jest to, żeby jednak próbować zająć się czymś, to kwestia dnia lub dwóch, które po prostu trzeba przetrwać i potem błędnik się zaadoptuje, więc przede wszystkim należy po prostu wierzyć w to, że to się w końcu skończy. Moje sposoby na chorobę morską, no to przede wszystkim patrzenie się gdzieś na horyzont, myślenie o miłych rzeczach, chociaż pamiętam, położyłem się kiedyś w koi, był straszny sztorm i mówię, myśl sobie o rzeczach niezwiązanych z morzem. Pięknej zielonej trawie, o pięknym polu, gdzieś tam drzewo, zachodzące słońce. I nagle przyszedł wiatr i to pole zaczęło falować. I wtedy nie wytrzymałem. Mi pomagają cukierki do ssania. Wyjście na pokład, na świeże powietrze, ponieważ tam w środku jest dosyć duszno. Tutaj jest bardzo duże wsparcie, akurat wszyscy sobie dajemy rady. Powiedzieli co i jak, na szkoleniach nam mówiono, co mamy brać, mam brać kisiele. Ale dlaczego kisiel? Bo w dwie strony dobrze smakuje. No i musimy to przeżyć, no ale dla miesięcznego rejsu to chyba warto. Zalecamy zawsze dużo pić, nie? Jak ktoś zwraca i suchy chleb jeść. Józef Grzesiak, starszy bosman. Teraz żeśmy tak płynęli, troszeczkę tutaj zaczęło lekko tak kiwać, już młodzież chorowała, nie? Po burtach szło. zaburte, mówię, zaburte, zaburte, bo zwracali na pokład i wąży się płukało. No trudno jest, no niestety to każdy musi przeżyć. Tak wygląda choroba morska. Czujemy się trochę jak na wesołym miasteczku i taka pogoda utrzyma się według prognoz do południa, a potem ma być lepiej. I jeszcze mam dla pana taki dowcip marynarski, który sobie opowiada tutaj załoga, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć. Czy chce pan go usłyszeć? Proszę bardzo. No to powiem, skoro pan tak bardzo prosi, to powiem. Bardzo proszę. Co to jest? Małe, łyse i trzęsie się między majtkami. Ja nie znam odpowiedzi. A więc jest to bosman. A koniecznie musi być łysy? No tutaj tak załoga powtarza, więc ja tylko przekazuję. To nie był mój pomysł. Rozumiem. I nie wiem, czy pan jeszcze chce, żebyśmy wyjaśnili też kwestię sikania pod wiatr, bo ostatnio to bardzo pana interesowało. A mamy ostateczne wyjaśnienie? To byłoby przydatne. Mamy wyjaśnienie. Proszę. Tak więc jest na pokładzie osoba, która przepłynęła półwysep Horn i jest to pan Wiesław Suchocki, chief. Zapytałam go rzeczywiście, jak to z tym sikaniem jest i uwaga, uwaga, pokazał mi dyplom przepłynięcia Hornu, opłynięcia świata i tam rzeczywiście jednym z punktów mówiących o tym, co mu wolno, jest właśnie sikanie pod wiatr. Pan Wiesław stwierdził zatem, że mógłby, ale tego nie robi, podobnie jak inni, bo wiedzą, że gdyby spróbowali, to zaraz mieliby to wszystko na twarzy. Aha, czyli to jest zezwolenie, ale ostateczna egzekucja zależy od sikającego. Dokładnie tak. No to wszystko nam Agnieszka wyjaśniła bardzo dokładnie. Ja dziękuję za raport. Mam nadzieję, że ten sztorm nie wykończy was tam zdrowotnie. Dziękuję, też mam taką nadzieję. Czekamy bardzo, aż się wszystko zakończy. Płyniecie teraz w kierunku Bordeaux. Jesteśmy teraz na Morzu Północnym. Tak, płyniemy do francuskiego Bordeaux i będziemy tam w przyszłą środę. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Czekamy na relację. Agnieszka Szwajger. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pan Bogdan z Poznania jest kolejną osobą, która trudno powiedzieć, czy świętuje, ale odczuwa fakt, że wakacje się rozpoczęły i zrobił to w formie rymowanej. Dziś wakacji pierwszy dzień, szkolna dziatwa się raduje, ja przy radiu z kawą siedzę, kawa pięknie dziś smakuje. No i teraz pytanie, czy ona, ta kawa smakuje dlatego, że wakacje, czy dlatego, że radio tak pięknie nadaje. Proszę się o komplement przy okazji, nie ja, ale cała audycja. Proszę Państwa, jest kłopot, bo ja otrzymuję nie tylko wiersze i uwagi na temat świata nas otaczającego, ale też zagadki. Tu zawsze jest jakiś problem, bo nie chciałbym wyjść na takiego, który ich nie rozwiązuje. Ja mam pytanie do redaktora Mana, bo ja się w sobotę rano wybieram z rodziną z Kwidzyna do Kołobrzegu. I takie mam pytanie, że tak powiem, jak się ma do tego ustosunkować pogoda, że przez dwa miesiące było 30-32 stopnie, a jak jedzie rodzina z Kwidzyna do Kołobrzegu, to jest 20-18, deszcz i wieje. Będę wdzięczny, jeżeli redaktor tą zagadkę rozstrzygnie. Proszę pana, nie wiem. To jest moja odpowiedź. Na razie. Być może skontaktuję się ze specjalistami, ale... No i tak czasem jest. No i co ja zrobię? Nie wiem. Zapraszamy do reklamy. Zagrać w piłkę z mistrzami futbolu? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po nielimitowany internet domowy z routerem i konsolą PS4 za złotówkę na start. Do tego dostaniesz grę FIFA 18 w zestawie. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak nawilżający krem dla mężczyzn Bulldog do skóry wrażliwej. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i w związku z tym, że... Co ten zegarek? No tak, no już minęła. Jest 7:30. Romuald Wójcik, skrót informacji. Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji sądu i wykonamy wyrok, zapewniła minister edukacji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę ministerstwa na wyrok w USA, nakazujący ujawnienie nazwisk autorów podstaw programowych. Anna Zalewska powiedziała, że resort chciał zapewnić ekspertom całkowity spokój. Jej zdaniem byli oni poddawani presji ze strony mediów. Szefowa MEN zapowiedziała też, że nie będzie zwolnień nauczycieli. Kultura jazdy to większe bezpieczeństwo, twierdzą radomscy policjanci podczas kampanii Jestem uprzejmym kierowcą. Wyróżniający się prowadzący dostają specjalne naklejki na samochody i nagrody. Trochę życzliwości, a wiele może się zmienić, mówi Stanisław Popiel, wiceszef mazowieckiej drogówki. Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy, ale jeżeli popełniając jakiś błąd przeprosimy za to, uśmiechniemy się do tej drugiej osoby, to przynajmniej jakoś złagodzimy może skutki, po prostu nauczmy się wybaczać. Autorzy kampanii Jestem uprzejmym kierowcą chcą, by była ona prowadzona w całej Polsce. Kultura nie tylko w Radomiu. Ciesz się pobytem w Wenecji i szanuj ją. To hasło władz Wenecji, które wysyłają do najczęściej obleganych przez turystów miejsc strażników przyzwoitości. Mają oni czuwać nad godnym zachowaniem i stosownym ubiorem. Na przykład nie będą pozwalać na pikniki na placu Świętego Marka czy stopniach mostu Rialto oraz wszędzie tam, gdzie turyści rozkładają prowiant. Strażnicy będą też zalecać ubranie się tym, którzy po mieście chodzą z gołymi torsami. Zabronią również skoków do Canal Grande. Ekonomia w Trójce. Proszę bardzo, pani Elżbieto. Dzień dobry. Dzień w gospodarce zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czwartkowa sesja na giełdach w Nowym Jorku przyniosła przecenę akcji. Powodem spadków są niesłabnące obawy o skutki globalnej wojny handlowej. Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,8%, S&P nieco ponad 0,6%, natomiast Nasdaq zniżkował o 0,9%. Na rynkach azjatyckich mieszany sentyment. Japoński Nikkei traci prawie 1%. Parkiety w Seulu z kolei na zielono, południowo-koreański indeks zyskuje 0,2%. Na plusie także giełda w Hongkongu. Tamtejszy indeks zyskuje 0,11%. To, co może dziś zmienić nastroje na rynkach światowych, to rozpoczęte spotkanie w Wiedniu państw kartelu OPEC, mówi Sobiesław Kozłowski,

Wiesz, Marianne, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skoro po rozmowie z Agnieszką Szwajger z serca sztormu niemal państwo już się oswoili z takimi pojęciami jak choroba morska i z jej skutkami, to teraz posłuchajmy, jak można sobie z tym poradzić. Niczego nie uprzedzam, bo otrzymaliśmy na ten temat interesujący telefon. Panie Wojtku, ja mam taki sposób radzenia sobie z chorobą morską, którą mały Jasiu mi podpowiedział. Mianowicie, kiedyś będąc u nas, to jest mój siostrzeniec, będąc u nas, bawił się klockami na podłodze, miał wtedy 4 latka, my sobie tam z jego rodzicami biesiadowaliśmy przy stole i w pewnym momencie Jasiu zawołał: mamo, chce mi się wymiotować. No to mama szybko poderwała się i woła do Jasia: Jasiu, Jasiu, do łazienki szybko. A Jasiu tak popatrzył na te klocki, myślał i powiedział coś takiego: a w domu sobie zwymiotuję. Można? Można. Ja nie, dzisiaj mam jakiś taki głupi dzień, bo znowu coś przeczytałem, mnie rozśmieszyło, ale do tego wrócę za chwilę, bo to jest na temat. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry, panie Wojtku, jeszcze raz chciałem zapytać, czy pan oglądał to lanie, jakie Chorwaci sprawili Argentyńczykom? Oczywiście, że oglądałem, proszę pana, i na początku kibicowałem Chorwatom, bo sobie myślę, no jednak ta Argentyna wielka, żeby za bardzo ich nie zlała, a potem patrzę i te oczy mi się robiły jak talerze. A pan jest z kościoła Messiego, czy z kościoła Ronaldo? Wie pan, jestem chyba Ronaldo bardziej. Jednak. No ale wczoraj rzeczywiście nie, dość... Nie, no bo Messi wczoraj, ja nie wiem, on nie wytrzymuje presji. Zachował się nieelegancko w czasie meczu, zauważyłem. To prawda, do tego wszystkiego praktycznie go nie było na boisku. Tak, no jak, tak jakby zniknął. No dobrze, to posłuchajmy, co mówi się o tym meczu i pisze, przypominamy, że Chorwacja pokonała Argentynę 3-0. Rozpacz zasiadającego na trybunach Diego Armando Maradony była równie wielka jak bezradność Argentyny. Boskiemu Diego cygaro paliło się w dłoniach, kiedy patrzył na niewypały w bramce Cavallero. Kiedy gole strzelali Modric i Rakitic, był już całkowicie załamany. A Lionel Messi, po tym jak pograć mu nie dali Islandczycy, teraz znalazł się w szponach Chorwatów i był jeszcze bardziej sfrustrowany. Całkowicie pozbawiony swoich nadludzkich piłkarskich mocy. Pięciokrotnego zdobywcę złotej piłki tłumaczył m.in. rywal z Realu Madryt i z Chorwacji, Luka Modric. Świetnie się czujemy. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Od samego początku graliśmy na dużej intensywności. Mieliśmy świetne okazje, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. Wykorzystaliśmy niektóre z nich, jedną przy pomocy ich bramkarza. Co do Messiego, jest fantastycznym piłkarzem, ale nie może wygrać meczu sam. Argentyna cudem jeszcze jest w grze. Jeden punkt jest jak koło ratunkowe na wzburzonym morzu. Chorwaci po dwóch zwycięstwach odpłynęli motorówką do 1/8 finału. Chorwaci zaimponowali, a sprawozdawca chorwackiego radia odleciał. Argentyńscy dziennikarze nie dowierzali. Zwycięstwo Chorwatów nie powinno nikogo dziwić. Przewidział je nawet Gibbon Kent w Zoo w Zagrzebiu. Kent wszystko wiedział. Pokazywaliśmy mu przez kilka dni poprzednie mecze Chorwacji i Argentyny. Potem bez zastanowienia wybrał flagę chorwacką. Napierw dwa treny. Argentynie pozostaje nadzieja. Utracili ją za to Peruwiańczycy. Druga porażka na mundialu, 0-1 z Danią, teraz z Francją i Inkowie z Paulo Guerrero na czele mogą już w spokoju oddawać się przeżuwaniu liści koki. Przemeblowana przez Didiera Deschampsa Francja po krytyce z pierwszego meczu prezentowała się o niebo lepiej, a strzelec gola, 19-letni Kylian Mbappé, fruwał po boisku. Le Bleus są już w najlepszej szesnastce. O miejsce w niej wciąż walczą Dania i Australia, które podzieliły się punktami. Dzisiaj trzy mecze. O 14:00 Brazylia zagra z Kostaryką, o 17:00 Nigeria z Islandią, a o 20:00 Serbia ze Szwajcarią. Przy okazji tego ostatniego meczu do żywych zostanie przywrócony Sepp Blatter. Były szef FIFA, uwikłany w liczne afery korupcyjne, teraz oddaje się czystej przyjemności przeżywania futbolu. To dla mnie bardzo wyjątkowa chwila. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w moich 11 mistrzostwach świata. Przy 10 z nich byłem aktywny, a teraz przyjechałem jako kibic. Otrzymałem od organizatorów zaproszenie na 2 mecze. Jestem gościem przyjaciół Rosjan i głowy państwa. To mnie bardzo cieszy. Jestem wzruszony. Szczęśliwi i wzruszeni będą także nasi kibice i piłkarze, jeśli uda się ograć Kolumbię. To już pojutrze, więc nasi piłkarze myślą już tylko o Los Cafeteros. O wpadce z Senegalem zapominamy i czekamy na niedzielę. Oby nie ostatnią na tym mundialu. Moskwa, Adam Malecki. Jakieś przeczucia, panie Wojtku, co do niedzieli? Czy to będzie ta ostatnia niedziela? Proszę pana, nie chcę nic mówić o tym, bo Bo potem będzie na mnie. No tak, to lepiej prawda. Nie. Poczekamy, zobaczymy. To jeszcze jedna historia okołomundialowa. Niejaki Cliffin Francis, nauczyciel matematyki z Indii, fan futbolu i kolarstwa, postanowił pojechać na Mistrzostwa Świata do Rosji rowerem. Podróżuje od marca. Przebył już blisko 4200 kilometrów i do Moskwy ma dotrzeć lada chwila. 26 czerwca chce zobaczyć z trybun mecz Francja-Dania, ale marzy mu się obejrzenie na żywo Leo Messiego, ale jak Argentyńczycy będą grać, jak grają do tej pory. Może być z tym słabo. Może być z tym słabo i może nie zdążyć. A pan, panie Wojtku, kiedyś opowiadał taką historię o kolarzach z Indii, którzy startowali w wyścigu pokoju, prawda? Tak, tak. Ja to pamiętam. Byłem młody i fascynowała mnie ich sportowa postawa, kiedy już właśnie stadion był zamknięty, zmrok zapadał, oni dopiero dojeżdżali. Gdzieś na moście Poniatowskiego byli widziani późnym wieczorem. No to wątkiem kolarskim kończymy studia mundialowe. Więcej o sporcie w serwisie po 8. Panie Krzysiu, niech pan nie odchodzi, bo ja jeszcze mam historyjkę, którą słuchacz przysłał. Nawet jeśli nie jest całkiem prawdziwa, to jest znakomicie oddaje ducha futbolu. Otóż słuchacz pisze, że jego angielski kolega prosi o pomoc. I tu jest tekst, który brzmi tak. Kupiłem, ten kolega tak pisze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, kupiłem bilet na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i nie zwróciłem uwagi, że jest tutaj kolizja z datą mojego ślubu. Jeżeli ktoś jest więc zainteresowany i chce z tego skorzystać, to informuję, że ślub odbędzie się w kościele świętego Antoniego w Perth Valley, a imię narzeczone jest Sharon. Tak żyją kibice futbolu. Oczywiście.